سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 98 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 98 سے لے کر آیت نمبر 100 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ان آیات کا تعلق ان میں بیان ہونے والے مضمون کا تعلق گزشتہ آیات کے ساتھ. گزشتہ آیات میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جس کے لیے اللہ تعالی ہدایت کا فیصلہ فرما لیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور اگر کسی کے عناد اور ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے لیے ہدایت کے راستے کو بند فرما دیں کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. اور فرمایا اللہ تعالی نے ہم قیامت کے دن ان تمام جھٹلانے والوں کو, کفر اختیار کرنے والوں کو, شرک کے راستے پر چلنے والوں کو قیامت کے دن منہ کے بل اکٹھا کریں گے. یہاں قرآن مجید نے فرمایا نحشرہم علی وجوہہم, ان کے چہروں کے بل ان کو جمع کیا جائے. احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی. قیامت کے دن جتنے انسان ہوں گے وہ تین طرح اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے. بہت سارے افراد سوار ہو کر آئیں بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ, جیسے ہی قبروں سے اٹھیں گے ان کے لیے سواریاں حاضر کر دی جائیں گی اور وہ اللہ کے سامنے سوار ہو کر آئیں گے. دیکھو جی, یہیں سے ان کا جب پروٹوکول شروع ہوا تو آگے بھی ان کے لیے معاملہ وہی ہوگا, ان کی مہمانی اور ساری. دوسری قسم کا گروہ انسانوں کا پیدل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. تیسرا مجرمین کا, ان کو گھسیٹ کر چہروں کے بل لایا جائے گا, جہاں جیسے قرآن نے یہاں بیان فرمایا آیت نمبر 97 میں. اور وہ اندھے ہوں گے, بہرے ہوں گے اور گونگے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے اللہ اور اس کے رسول کو نہ پہچانا, اپنی زبانوں سے حق کا بول نہ بولا اور اپنے کانوں سے حق کو نہ سنا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سارے اعضاء کی قوتوں کو ختم فرما دے. اس طرح ذلت کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور فرمایا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. اور آخری بات جو فرمائی, کلما خبت زدناہم سعیرا, ان کی جہنم کی آگ کہ لو جب بھی مدھم پڑے گی، آنچ دھیمی ہوگی، ہم آگ کو اور بھڑکا دیں، ان کی آگ کو ہلکا نہیں ہونے دیا جائے. یہ تو مضمون تھا گزشتہ. ابھی جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سزا کی وجہ ذکر فرمائی، ان کو جہنم میں یہ سزا ان کس وجہ سے دی جائے. قرآن نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے. نمبر دو، میدان قیامت میں اللہ کے سامنے جمع ہونے کے منکر تھے، آخرت کے منکر. قرآن پاک نے یہاں دو باتیں ذکر فرمائی. جب اللہ کی آیات کی تکذیب کی، قرآن کی جھٹلا دیا، تو اسی قرآن نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرمایا. قرآن ہی نے بتلایا، لہذا آپ کی رسالت کا بھی انکار ہوگا. اسی قرآن نے اللہ کی توحید بیان فرمائی، اللہ کی توحید کا بھی انکار ہوگا. قرآن پاک کو جھٹلانا، اس کی آیات کو، یہ کفر ہے. دو باتیں الگ الگ، ایک ہے آیات کا انکار کر دینا، اللہ کے احکام کا انکار کرنا، اور دوسرا ہے عمل نہ کرنا. دونوں باتیں الگ الگ. کوئی بندہ ایمان لاتا ہے، وہ مانتا ہے نماز فرض ہے، لیکن عمل نہیں کرتا. یہ بندہ دائرہ اسلام کے اندر اندر ہے، لیکن یہ گناہگار ہے. اپنے ماننے اور تسلیم کرنے کی وجہ سے مسلمان ہے، گناہگار ہے. توبہ کرے گا، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے، قضا کر لے گا، پرانے ساری چیزوں کی تلافی ہو جائے. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی انکار کر دے، نماز مانتا ہی نہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ مسلمان نہیں. کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا، لیکن روزے کی فرضیت کو مانتا ہے، تو وہ مومن ہے، دائرہ اسلام کے اندر اندر ہے. لیکن اگر روزے کا انکار ہی کر دے، نعوذ باللہ، یہ کوئی عبادت ہی نہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. اسی طرح قرآن پاک کے تمام احکامات، الف لام میم سے لے کر والناس تک، تو مان لینا ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد اگر غفلت اور کوتاہی سے عمل نہ ہوا تو گناہگار ہے، توبہ کا موقع ہے، یہ اپنی تلافی کر سکتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ انکار یہ انسان کو بہت دور لے. اب آپ اندازہ فرمائیں، انکار اور استہزاء، یہ میں دو لفظ اس کی تشریح کروں. انکار بھی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور استہزاء بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. انکار کا معنی ماننا، میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ، میں اس حکم کو نہیں مانتا، تو یہ انکار ہے. استہزاء کا معنی اس حکم کا مذاق اڑانا، تحقیر کرنا، یہ بھی اس کو دائرہ اسلام سے خارج. حکم کا کوئی مذاق اڑائے، یہ بھی کفار کا شیوا ہے، کفار کا کام. مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی کسی ادا، کسی سنت کا مذاق نہیں اڑاتا. اللہ، ایک بزرگ ایک اللہ والے کا فرمان ہے کہ کوئی بندہ اگر گدے کو حقیر سمجھے اور اپنی سواری اپنی پراڑوں کی شان اس کے دل میں ہو، اس کے ایمان میں بڑی کمزوری موجود ہے. اس لیے کہ وہ گدا، اس پر سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرما لی، وہ ہماری ساری سواریوں سے شان میں بڑھ گئی. آپ نے گھوڑے پر سواری فرمائی، آپ نے اونٹ پر سواری فرمائی، کبھی کبھار آپ نے گدے پر سواری فرمائی. آپ کی سواریاں ہماری سواریوں سے بہت شان میں اونچی، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی حقیر سمجھے اس وہ، تو وہ اندر اپنا دیکھ لے. لیکن جو بندہ آپ کی محبت اور عظمت سے سرشار ہوگا، وہ آپ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو محبوب سمجھے گا، ہر چیز اس کی پیاری ہو جائے گا. یہ محبت کا تقاضا کہ محبوب کا گھر، محبوب سے تعلق رکھنے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے شاگرد، اس کے صحابہ، اس کی گلیاں، اس کا شہر. ہمیں مدینہ سے کیوں پیار ہے جی اس کی گلیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کا شہر ہے، آپ کا شہر. تو جس جس کو نسبت حاصل ہو جائے وہ سب محبوب ہو جائے، یہ محبت کا تقاضا. تو قرآن کریم نے یہاں دو اسباب ذکر فرمائے اس سخت عذاب کے، تکذیب، جھٹلا دینا. نمبر دو، قیامت کا اور آخرت کا انکار کرنا. اب میں ان آیات کا لفظی اور سلیس ترجمہ کروں گا اور ساتھ اس کی تشریح. ذالک جزاؤہم, یہ بدلہ ہے ان کا, یہ جو ان کو صلہ اور بدلہ مل رہا ہے, بِأَنَّهُمْ, یہ اس وجہ سے ہے. یہ میں نے جو وجہ کا ترجمہ کیا یہ با کا ترجمہ ہے, بِأَنَّهُمْ کی با کا ترجمہ اس وجہ سے. یہ با عربی زبان میں بارہ معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. با کا معنی ساتھ بھی ہوتا ہے, جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ, یہ دیکھو یہ با کا معنی ہے. یہ جو ساتھ ترجمہ یہ با کا ہے, یہ بارہ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں اس کو کہتے ہیں یہ با سببیت کے لیے, وجہ بتلانے کے لیے. بِأَنَّهُمْ, اس وجہ سے کہ انہوں نے کفرو, انکار کیا, بآیاتنا, ہماری آیات کا, ہماری آیات کا انکار کر. وقالو, اور یوں کہنے لگے, اَعِذَا, کیا جب ہم, اَعِذَا, آ کا معنی کیا, اِذَا کا معنی جب, کننا, ہم, عظاماً, ہڈیاں ہو جائیں گے, ورفاتاً, اور چورا چورا ہو جائیں. کیا جب ہم مرنے کے بعد ہڈیاں ہو جائیں گے, ہر انسان سوائے شہیدوں کے یا جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کے بدن کو سلامت رکھیں, ایسی کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی. صحابہ کرام میں بھی اولیاء اللہ کے, ان کا کفن بھی نہیں, لیکن باقی اللہ کی قدرت سے جن کی ہڈیاں, جن کا گوشت سارا گل گیا, مٹی میں مل گیا, وہ ان کی نعوذ باللہ دوری کی علامت نہیں ہے کہ وہ, باقی جن کو اللہ یہ ایک مقام دے دے, ہر انسان کے ساتھ فطری یہ تقاضا کہ اس کا گوشت گل کر مٹی میں مل جاتا. کیسی جی مٹی, یہیں سے سارے نکلے, یہیں جا کر ساری ہماری خوراک یہاں سے, بلکہ ساری زیب و زینت کی یہ چیزیں سب یہیں سے, یہ درہم دینار, یہ سونا, یہ ہیرے, یہ ڈائمنڈ, سب چیزیں, یہ گاڑی, سب اندر سے ہی نکلے. یہ مٹی ہے, یہ اصل ہر انسان. حضرت بابا فرید الدین کے جو اشعار ہیں بڑی عبرت والے, میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں. ویک فریدا مٹی کھلی, ویک فریدا مٹی کھلی, قبر کو کہہ رہے ہیں. اب ہمارا تو قبرستان میں دفن کرنا ایک شغل کی حد تک ہوگا, ورنہ اگر انسان عبرت کی نظر سے وہاں سوچے, یہ جو جس کو دفن کیا جا رہا ہے یہ میرے ساتھ بھی اسی طرح وقت آنے والا. ویک فریدا مٹی کھلی, مٹی اس سے مٹی ڈلی, جو مٹی جس کو ہم نے اندر دفن کر دیا وہ بھی مٹی اور اوپر بھی مٹی, مٹی اس سے مٹی ڈلی. مٹی ہنسے مٹی روے, جو ہنسنے والا ہے وہ بھی مٹی, جو ٹھٹ ہیں, جو جس کے کہکے ختم نہیں ہو رہے وہ بھی مٹی, اور جو غموں کا ستایا ہوا مظلوم رو رہا ہے وہ بھی مٹی. دیکھ آپ سمجھ رہے ہیں جی, یہ پشتون سمجھتے ہیں نا جی, پتن پنجابی سمجھتے ہیں. مٹی ہنسے مٹی روے, انت مٹی دی مٹی ہوئے, ہر مٹی کا انجام مٹی ہے, ہم مٹی بننا جا رہے ہیں جی, ہمارا سفر مٹی کی طرف ہے جی. انت مٹی دی مٹی ہوئے, مٹی نال نہ دھوکہ کر. یہ جو کسی سے فراڈ آدمی کرتا ہے یا کسی کے پیسے دبائے, اس نے مٹی سے دھوکہ کیا, اور جب اس نے مٹی سے دھوکہ کیا دراصل اپنے آپ سے دھوکہ کیا, کیونکہ تو بھی مٹی ہو بھی مٹی. اللہ, بڑی عبرت کے شعر ہے جی. بس یہ ہمارا مٹی ہونا ہی, یہ خاک بننا, منہا خلقناکم. حدیث میں آتا ہے جب قبر میں مٹی ڈالی جاتی ہے تین مٹھیاں ڈالنی چاہیے, پہلے پہلی مٹھی پہ پڑے منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے تجھے پیدا کیا, دوسری مٹی ڈالے وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں ہم تجھے لوٹائیں گے, پھر تیسری مٹھی پہ پڑے ومنہا نخرجکم تارتن اخرى, دوبارہ ہم اسی مٹی سے تمہیں اٹھائیں. اللہ, یہ ہے جی قرآن کا میں حشر کا من. اتنا بڑا عقیدہ کہ دنیا خواب اور آخرت بے حد و حساب وسیع. ابھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا, ابھی ہمیں تو بہت طویل زندگی, ایک زمانہ اور ایک منصوبے اور ایک پلان, بہت کچھ ہے, لیکن یقین جانیے قرآن نے یہ ذکر فرمایا جب وہ میدان قیامت میں پہنچیں گے یہ ساری زندگی ان کو یوں لگے گی جیسے صبح کا وقت تھا یا شام کا وقت. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا, یہ گزار کیا ہے اتنا تھوڑا سا, یہ انسان بس یہ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ دھوکے سے نکل جائے. لا یغرنکم باللہ الغرور, متاع الدنیا متاع الغرور, یہ دھوکہ کہ یہ دھوکے سے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں تشریف لے گئے تو وائسرائے ہند کی آمد تھی, اس کی آمد کے استقبال میں پورے لکھنؤ میں جھنڈیاں کمکمیں بازار وہ سجائے ہوئے. خواجہ صاحب بڑے اللہ والے, پہلے ڈپٹی کلکٹر تھے پھر ایسے شاعر ہوئے, ان کے ہر شعر سے معرفت ہوئی. شعر انہوں نے کہا, حضرت خواجہ صاحب نے لکھنؤ کی جھنڈیوں کو خطاب کر کے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بہ انداز بہار آئی, یہ خزاں ہے جو بہ انداز بہار. یہاں دنیا کی ہر بہار یہ فنا اور خزاں, اور اصلی بہار آخرت کی جس میں کوئی خزاں نہیں, جس میں کوئی فنا نہیں. اللہ, اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا, کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے, ورفاتن چورا چورا ہو جائیں گے, اینا کیا بے شک ہم, لمبعوثون اٹھائے جائیں گے, خلقاً جدیدہ نئی مخلوق بنا کر, کیا اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, انکار کر دیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک عقلی دلیل ذکر فرمائی کہ یہ لوگ آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھتے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہڈیاں چورا چور. دو باتیں قرآن میں جگہ جگہ ذکر. اللہ کے بندو, تم پہلے عدم میں تھے, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کچھ بھی نہیں تھا انسان, جس انسان کی عمر 60 سال ہے وہ 61 سال پہلے کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کہیں تذکرہ نہیں تھا, کہیں وجود نہیں تھا, مٹی کا کوئی ذرہ تھا, اللہ ہی کو پتا تھا یہ کہاں تھا, اس کے ذرے کہاں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. جس اللہ نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا, کیا وہ وجود اول کے بعد وجود ثانی عطا نہیں کروا سکتے؟ اور اللہ رب العالمین کے لیے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا, دوسری مرتبہ, دونوں مرتبہ ایک جیسا. لیکن انسانوں کو ان کی عقل کے اعتبار سے سمجھایا کہ چلو تمہیں پہلی مرتبہ, کسی آدمی کا نمونہ نہیں, نقشہ نہیں, پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے کسی چیز کو, لیکن جس کو پہلی مرتبہ بنا لیا اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, کیا اس اللہ کے لیے دوسری مرتبہ بنانا مشکل ہے؟ کیا دوسری مرتبہ بنانا اس کے لیے کیا یہ عقلی طور پہ محال؟ ایک دلیل دے. دوسری دلیل قرآن نے یہاں ذکر فرمائی, تم آسمان و زمین کو دیکھو, ارے تم تھوڑی سی بلندی پہ جاتے ہو انسان نظر آنا بند ہو جاتے, انسان کی حیثیت کیا ہے؟ بڑے بڑے پہاڑ جب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں ایک چھوٹی مٹی کے ڈھیروں کی طرح محسوس ہوتا, نظر بھی نہیں آتی. یہ ہے جی انسان تھوڑی سی بلندی پہ جاتا, کتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا, زمین سے کروڑوں گنا بڑا زمین, سورج کا کرہ اللہ نے بنایا, اور اس سے بھی لاکھوں گنا بڑے بڑے اللہ نے ستارے بنائے, اور ہر کہکشاں لاکھوں کہکشائیں بنائیں, ہر کہکشاں میں اربوں اور کروڑوں ستارے موجود, اتنا بڑا جہان اللہ نے بنایا. کیا وہ اللہ جو اتنے بڑے آسمان و زمین, آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے, جو ہمیں نظر آتی وہ سب سے بڑی مخلوق اللہ کی آسمان, ورنہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق عرش. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ رکھا, 500, کسی کی زندگی ہو تو آسمان تک پہنچ, 500 سال, اور دوسرا آسمان بھی پہلے سے 500 سال کی مسافت پر, پھر تیسرا اسی مسافت پر, پھر ساتوں آسمان کے اوپر اللہ نے 100 درجے جنت کے بنائے, 100 منزلیں, جن میں ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ جتنا آسمان و زمین کا, 100 جنتیں, 100 درجے اس کے, اور ان سب وسیع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو محیط, اور ان ساری مخلوقات کے اوپر عرش ہے اللہ کا, رب العرش العظیم, رب العرش وہ کبے اور گنبد کی شکل میں, اور اس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہو. اللہ, فرشتوں کی کیا تھا, اتنی بڑی مخلوق, یہ ہے اللہ رب العرش جہان. جب آخرت میں آنکھ کھلے گی اور سب نظر آئے گا, پھر یہ سارے انکشافات, یہ حقیقتیں سامنے آئیں گی. فرمایا اب دیکھیں یہ قرآن کی آیت, اولم یرو, کیا یہ نہیں دیکھتے, ان اللہ الذی وہ اللہ ہے جس نے الذی جس نے خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو قادر وہ قدرت رکھنے والا ہے الا اس بات پر ان یخلق کہ وہ پیدا کر دے مثلہم ان جیسے انسان. سورہ والناجیات جو تیسویں پارے کی دوسری سورت ہے اس کا آخری رکوع ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ کیا تم زیادہ سخت ہو پیدائش کے اعتبار سے یا آسمان. جب اللہ نے اتنے بڑے بڑے آسمان بنا دی تمہیں بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا اور اللہ نے بنایا انسانوں کے لیے ایک مدت. ایک مدت ہے ہر ایک کی لا ریب فی جس میں کوئی شبہ نہیں ہر ایک وقت مقررہ تک. عجیب بات ہے اتنی بڑی حقانیت ہے ہر ایک انسان دیکھ رہا ہے کہ اپنی مدت پوری کر کے جا رہا ہے. انسان اپنے پہلوں کو سوچے بڑی بڑی صلاحیتوں والے اپنے اجزاء اور ٹھاٹ باٹ والے لوگ بڑے بڑے سپہ سالار وہ سکندر وہ دارا وہ رستم وہ زال وہ سارے زمین کے اندر میں سارے انسان سب ختم فنا کی طرف جا رہے. اللہ نے بنائی ان کے لیے ایک مدت ایک مقررہ مدت لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں. فأبى الظالمون فأبى سو انکار کیا ظالموں نے الا کفورا سوائے کفر کے بس انہوں نے ہر حق بات کو انہوں نے انکار کر دیا سوائے کفر کے بس کفر ہی انہوں نے مانا. اس کا سلیس ترجمہ ظالم لوگ سوائے کفر کے کسی بات پہ راضی نہ ہو انہوں نے کفر ہی کو پسند کیا. ایک میں بڑی ایک سمپل سی عقلی مثال دیتا ہوں اور یہ بھی بالفرض بالفرض ایسا ہوگا نہیں. حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دنیا کے ان تمام انسانوں کو جو آخرت کا منکر ہے بھائی تم عقیدہ رکھ لو آخرت ہونی اگر نہ ہوئی تو اس عقیدہ رکھنے میں تمہارا نقصان تو کوئی نہیں لیکن اگر عقیدہ نہ رکھا اور آخرت برپا ہو گئی اس خسارے کا اس نقصان کا کوئی تدارک نہیں کرتا. اس لیے عقیدہ رکھنے ہی میں آپ کیا عقیدہ رکھنے ہی میں آپ کیا. قل لو انتم اے میرے پیغمبر فرما دیجئے لو انتم تملکون اگر تم ہوتے تملکون مالک اگر تم مالک ہوتے خزائن رحمتی ربی میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے اگر تم مالک ہوتے اذن تو اس وقت لامسکتم تم ضرور روک کر رکھتے خشیتا اس ڈر کی وجہ سے انفاق کہیں وہ خرچ نہ ہو جائے. اگر تم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے خزانوں کے مالک بناتے تو تم ان کو کبھی خرچ نہ کرتے کہیں خرچ نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے. انسان کی ایک نفسیات وہ اس ڈر سے خرچ نہیں کرتا کہیں ختم نہ ہو جائے اس لیے روکے رکھتا ہے مال کو بھی اس لیے روکے رکھتا ہے کہ ختم نہ ہو جائے. اور وہ اسی طرح وہ موجود رہتا چلا جاتا ہے پھر اگلی نسل اس میں اور اضافہ کر لیتی وہ بھی اسی طرح بینک میں موجود رہتا چلا جاتا ہے. سونے کو دیکھ لیجیے پہلے دادی اماں کے پاس سونا تھا اس نے اپنی بہو کو پہنا دیا نئے شکل بنا کر اس نے آنے والی بہو کو پہنا سونا موجود رہتا بندے سارے کے سارے چلے یا کسی کو اگر اس نے جولرز کو دیا بھی تو دوسرا لے لے گا شکل بدلی وہ وہی موجود ہے یار سارے سونے یہی رہ جائیں موجود رہیں گے بندے آگے سفر کرتے چلے جائیں. انسان کی یا نفسیہ اگر اللہ تمہیں نبوت دینے کا اختیار دے دیتے یا خزانوں کے مالک بن تم کہیں بھی خرچ نہ یہ اللہ کے خزانے ہیں اور اتنے بڑے خزانے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں ہیں. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اگر تمام انسان اور تمام جنات ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائے اور سارے اللہ تعالیٰ سے سوال کر تمام انسان تمام جنات اور کوئی پابندی نہیں جو کچھ چاہے مانگے کیا مانگے گی جو کچھ چاہے مانگے ساری زمین کی بادشاہت میں ہر بندہ یہ مانگ لے جو کچھ چاہے مانگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو عطا کرنے کے بعد آتیت کل انسان مسئلتہ ہر انسان اور جن کو اس کی مراد اور دعا پوری کرنے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے کے بعد اس کی نوک پر لگنے سے سمندر کے پانی میں کمی آ جائے. اللہ اتنے خزانے. اصل میں مانگنے والے نہیں, ہم لینے والے بن گئے. ہر چیز کے شفا کے خزانے, صحت کے خزانے, روزگار کو, ساری چیزوں کے مالک اللہ تبارک. بس اللہ کسی کو اگر مانگنے کا گور عطا فرما دیں پھر اس کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول. سب کچھ اللہ کے پاس, حفاظت کے خزانے بھی اللہ کے پاس, سب سے بڑی سیکورٹی وہ. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحم. اللہ سب سے بڑی حفاظت کرنے, سب کچھ عطا کرنے والے. اور میں اگر تمہیں اللہ مالک بنا دیتے تم خزانوں کو روک لو. وکان الانسان قطورا, اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل. قطور کا من ہوتا اس کا دل بڑا تنگ, تنگ ظرف انسان, یہ خرچ کرنے سے گھبرا. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ایسے خرچ پر ہو. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ, تم اللہ کے اخلاق اپناؤ. اللہ سخی ہیں تم بھی سخی بن جاؤ, اللہ معاف کرنے والے ہیں تم بھی معاف کیا کرو, وہ درگزر کرتے ہیں تم بھی درگزر کرو, وہ پردے ڈالتے ہیں ستاری کرتے تم بھی ستاری کرو. اللہ کی ان اخلاق کو اپنانے کی تخلقوا باخلاق. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے اللہ نے ان تمام آیات کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من بيده خزائن السماوات والأرض, اے وہ ذات جس کے قبضے میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں, ہم سارے کے سارے محتاج اور اے اللہ آپ کی ذات کے فقیر ہیں. ہر نعمت, ہر راحت اور ہر عافیت اپنے خزانوں سے ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ یا رب کریم, ہم بھوکے ہیں, آپ ہی روزی دینے والے ہیں, وسعت رزق نصیب فرما. ہم بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں, خزا کے اے اللہ شفا کے خزانے آپ کے پاس ہے. رب کریم ہمیں شفائے کلی نصیب فرما. اے اللہ ہم خطرات میں, اندیشوں میں گھرے ہوئے ہیں, امن و عافیت سلامتی آپ کے پاس ہے. اللہ ہمیں امن و عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے. یا اللہ آپ ہماری ساری حاجات کو ان سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں, اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما دے. یا رب کریم اپنے حفاظت میں, اپنی امان میں, اپنی رحمت میں اے اللہ ہمیں لے لیجئے. یا اللہ ہماری ساری مرادوں کو اے اللہ اپنی رحمت سے پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.